Hala da, Bordeletik abiatuz, bizikleta martxa antolatu dute Estitxu Roblesko Leioko ikasleek azterketak euskaraz aldarrikatzeko eta bokalen emana zuten hitzordua nahi zuenari Baionara joiteko azken kilometroak egiteko elgarrikin. Eta bazen giro, Jose Luis Aizpuru Hansen eta Kolegioko erakasle batekin mintzatu da lehenik. Bo, biziki esperientzia poita. Ikasleekin ere hola desberdinkien jemen maten sortzea biziki goxo izan da. Luzea, kigarria, baina biziki ontsa joan da dena. Eta gainera beste baldintza batzuetan ikusten ditugu eta pertsonalitatea junte desberdinak eta hori biziki interesgarria da guretzat eta haientzat ere bai izan da. Ahunt ezberdinki eta batzuk deskubritzen ditugu taldean motore, altagelan ez dira bat ere hola eta untsa da behiz baiatzen halko ditugu horako puntu positiboak gelan behiz lantzeko eta segitzeko behar dinamikan. Ea ikaslea pixka bat mintzatuko zuten, nola pasatu da? Ea zue laburpen txipi bat bost egun hauetakoa, untsa pasatu da? Bai, bizik untsa pasatu da, bost egunetan. Ainiz mintzatu zizte, zendako egin duzuen ekintza hau lau egunez? Bai, ainizik mintzatu gira gure artean, eta denak ados gira nahi dugu basoa euskaraz, brebeta euskaraz. Ion, eiera bide ere, Hansen burraso gisa. Arrigarria da eta uste dut pozgarria dela ikustea belaunaldi berrietan ere badela sekulako kemena proiektuen gauzatzeko, euskararen alde, gure defentsaren, gure derretxoen alde borrokatzeko, hor dira, pres dira. Euskal Konfederazioko Sebastian Kastetekin ere solastatu gira eta nahi izan du ogoitarazi garai garrantzitsuak direla. Euskal Gintzari dagokionez, 2023 urte importantea dugu, zeren EPA raberritu beharko dute, instituzio partaideak diru hainitzez gehiago eman behar dutera. Ikastoren elkarteko Koldo Telditu ere lehen legoetan ginuen. Gure ikasleak eskubidea dute euskaraz egiteko beraien azterketak eta daramagu urteak eta tinko jarraituko dugu. Xaho Kaian egindea manifestaldiko azken hitzartzea hori baino lehen bertsulariak ere entzun dira. Nola erran argiago, ja ezin dugu gehiago, ja ezin dugu gehiago, ulertu arte iraungo dugu. Naizta urteak igaro, hizkuntza baten atzean hitzak baino askoz gehiago dago, herri oso bat badago. Euskal Konfederazioaren izenean udalekuko presidenta den Xabi Ibarbour ere entzun dugu. Jean-René Etxegarai, Jean-Jacques Lasser, Alain Rousset, noiz emendatuko duzue EPEren aurrekondua. Asteko eta beti egin izan dugun bezala, Euskal Konfederazioko eragileak presgira konzertaziorako, euskararen aldeko hitzarmen berri baterako lanetan parte hartzeko. Euskarari gabe, Euskal Herririk ez baita, euskarari trabarik ez. Euskarak bizi behar du, euskara biziko da.